Alternatywą jest utrwalanie złego systemu, czyli bałaganu i wyciekania pieniędzy. Za chwilę w serwisie Trójki o sieci szpitali. UNICEF alarmuje, dzieci w Afryce jedzą liście i korzenie, choć żywności na świecie jest tyle, że wystarczyłoby dla wszystkich. Były prezes NBP przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. To był oczywisty przekręt, stwierdził Marek Belka. Premier przyznaje, że w sprawie sieci szpitali, czyli pomysłu reformy ministra zdrowia, są wątpliwości. Żeby je wyjaśnić, wejście w życie projektu przesunięto z lipca na październik. Dziś przyjął go rząd, co oznacza, że teraz zajmie się nim Sejm. Konstanty Radziwiłł przekonuje, że sieć szpitali skróci kolejki do specjalistów, a pacjent będzie mógł liczyć na całościową opiekę. Innego zdania jest wicepremier Jarosław Gowin, który powołując się na opinię części ekspertów, przekonuje, że ta reforma zamiast poprawić, pogorszy sytuację w służbie zdrowia. Agnieszka Drążkiewicz. Ustawa o sieci szpitali to ważny krok na drodze do kompleksowej reformy służby zdrowia, mówiła po posiedzeniu Rady Ministrów premier Beata Szydło. Ideą, wokół której budujemy naszą reformę służby zdrowia, jest ta idea, o której mówił świętej pamięci pan profesor Zbigniew Religa, mówiąc o tym, że w centrum wszystkich działań służby zdrowia musi być pacjent. Leczenie na najwyższym poziomie ma zapewnić właśnie sieć szpitali. Będzie wprowadzona skoordynowana opieka nad chorymi także po wyjściu ze szpitala. W każdej placówce, która wejdzie do sieci, będzie też nocna i świąteczna pomoc lekarska, tłumaczy szczegóły ustawy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W przeszłości często się mówiło, że system służby zdrowia może i potrzebuje więcej pieniędzy, ale do dziurawego sita wody nie ma co wlewać, bo i tak przeleci. Dlatego, żeby nie marnować tych większych pieniędzy, które niewątpliwie są potrzebne w systemie służby zdrowia, należy najpierw zacząć od porządkowania. I to właśnie robimy. Zdanie odrębne do projektu złożył wicepremier Jarosław Gowin, a projekt ustawy w najbliższym czasie trafi do Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz wstrząsają dane, które podają instytucje działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według wyliczeń m.in. UNICEF-u prawie 1,5 miliona dzieci w 4 afrykańskich krajach jest zagrożonych głodem, a właściwie już głodują, jedząc liście i korzenie. A winni takiej sytuacji są ludzie. Rafał Motriuk. Te 4 kraje to Somalia, Jemen, Sudan Południowy i północne rejony Nigerii. Justin Forsyth z UNICEF mówi BBC, że dzieci w tych państwach są już zmuszone jeść liście i korzenie, choć na świecie wystarczyłoby żywności, by je wykarmić. Te sytuacje są wywołane działaniami człowieka. To głównie konflikty i wojny. Tak jest w Sudanie Południowym. Miejsca, w których dzieci umierają, są odcięte od dostaw żywności w wyniku walk. Zagarniętej walkami Somalii dodatkowym czynnikiem jest susza. Wczoraj klęskę głodu, pierwszą od 6 lat w skali świata, ogłoszono oficjalnie w Sudanie Południowym. Według ONZ głoduje tam 100 tysięcy ludzi, a liczba niedożywionych sięga prawie 5 milionów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Amber Gold było oczywistym przekrętem, przekonywał przed Sejmową Komisją Śledczą były prezes Narodowego Banku Polskiego. Marek Belka nie zgodził się z opinią, że NBP nic w tej sprawie nie zrobiło. Przekonywał, że bank nie mógł złożyć zawiadomienia do prokuratury, bo byłoby to, jak stwierdził, wyjściem poza mandat NBP. Marek Belka mówił, że o Amber Gold rozmawiał z ówczesnym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Stanisławem Kluzą. On mi powiedział o zgłoszeniu do prokuratury, o tym, że to bardzo powoli idzie albo wreszcie zostało umorzone w pewnym momencie. O czym tu rozmawiać? Jedyny problem, jaki ja miałem, czy ta sprawa i w jakim stopniu dotyczy Narodowego Banku Polskiego i czy musimy, możemy coś w tej sprawie zrobić. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman dopytywała byłego prezesa NBP o to, czy o Amber Gold rozmawiał z byłym premierem Donaldem Tuskiem. Co odpowiedział panu w tej rozmowie Donald Tusk? Chyba nic. Przyjął do wiadomości i przerwał rozmowę. Czy informował pan go wtedy o tym, że prokuratura działa opieszale? On o tym wiedział. Na pytanie posłów odpowiadał dzisiaj także były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Stwierdził, że instytucją, która mogła sprawdzić, czy Amber Gold faktycznie posiada złoto w skrytkach, był Narodowy Bank Polski. A według szacunków Amber Gold oszukała 19 tysięcy ludzi. Stracili w sumie ponad 850 milionów złotych. Rodzina, artyści, przyjaciele i tłumy wielbicieli jej talentu z całej Polski pożegnali na warszawskich Płowąskach Krystynę Sienkiewicz. Wybitna aktorka i artystka kabaretowa zmarła 12 lutego, 2 dni przed swoimi 82 urodzinami. Artystkę pożegnało wiele gwiazd, m.in. Daniel Olbrychski i Elżbieta Zającówna. Uwielbiała, jakimi są szczęśliwi, mówił Tadeusz Chudecki. Jego zdaniem jedną z najważniejszych lekcji dała nam wszystkim pod koniec swojego życia, gdy straciła wzrok i przeszła udar. Najpierw nauczyła się chodzić brajlem po domu, a potem i po scenie. Mówiła takie słowa, gdy cię życie kopnie w tyłek, to mu oddaj, zrób wysiłek. Mam pewność, że jesteś wolna od trosk, podkreślała Dorota Stalińska. Mam nieodparte wrażenie, myślę, jak większość z Państwa, że nie jesteśmy na pogrzebie, tylko że spotkaliśmy się z okazji kolejnej premiery. Że wpadnie zaraz Krysia, by rozbawić to towarzystwo do łez. Widzowie pokochali ją najpierw za role kabaretowe, między innymi w STS-ie i kabarecie Olgi Lipińskiej. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Adam Malecki. I już odlecieli do Lahti na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Nasi skoczkowie gotowi, zwarci, będą rywalizować w Finlandii w następującym składzie. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula. Z dumą na drużynę patrzy prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apolonii Steiner, który liczy na dobry występ. Na pewno mamy te szanse medalowe i to chyba pierwszy raz pojawiła się sytuacja taka, że w jednym konkursie nawet dwóch zawodników ma szansę medalową. A największe oczekiwania spoczywają na barkach Kamila Stocha, dwukrotny mistrz olimpijski. Do całej sprawy podchodzi jednak ze spokojem. Już mam swoje doświadczenie, już trochę przeżyłem. Wiem, że najlepiej jest po prostu skupić się na pracy, na sobie, na tym, co mam do zrobienia, a nie na wynikach i nie na tym, co chciałbym osiągnąć. To, co chciałbym osiągnąć, to wiem, natomiast to, jak to chcę osiągnąć, to jest najważniejsze. Uskrzydlony zwycięstwami w ostatnich konkursach w Sapporo i Pjongczang jest Maciej Kot, który na okazję mistrzostw wybrał też specjalne malowanie kasku. Pojawi się na nim drapieżny kot bengalski. A nasi skoczkowie na Mistrzostwach Świata w Lahti wystartują trzykrotnie w dwóch konkursach indywidualnych, ten najbliższy na skoczni normalnej już w sobotę, oraz w rywalizacji drużynowej. Na ceremonii otwarcia mistrzostw jutro o 18:00. Już dzisiaj za to do walki wkroczyli prawdziwi twardziele, czyli hokeiści na lodzie. W Ekstralidze czas na pierwsze mecze ćwierćfinałowe. GKS Tychy podejmuje na swoim lodowisku GKS Katowice, a napastnik Tyszan Jarosław Rzeszutko spodziewa się zaciętych bojów. Wiadomo, że drużyna, która przegra 4 mecze, odpada, także dla niektórych mogą być to ostatnie mecze i nikt na pewno tego łatwo nie odpuści, na pewno będzie duża walka. W tym spotkaniu jak na razie jest bezbramkowy remis. W pozostałych meczach Podhale Nowy Targ remisuje 1-1 z GKS-em Jastrzębie, Polonia Bytom prowadzi 2-1 z Orlikiem Opole, a broniąca tytułu mistrzowskiego Komarch Krakowia Kraków gra z Unią Oświęcim tu 1-1. Od przeszło godziny Chemik Police gra za to w bardzo ważnym meczu fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Chemiczki jak dotąd 2 mecze wygrały, a 2 przegrały. Dzisiaj w spotkaniu z Telekomem Baku muszą zwyciężyć, by przedłużyć szansę na grę w fazie pucharowej. Wydawało się, że drużyna z Azerbejdżanu, która dotąd nie zdobyła nawet punktu, to idealny rywal. No ale niestety pierwszy set to drużyna z Baku wygrała do 21. W drugim przebudziły się na szczęście mistrzynie Polski, wygrały do 16. To spotkanie trwa. Kibice piłkarscy zapewne wiedzą, że dzisiaj wieczorem w Lidze Mistrzów czekają nas bardzo ciekawe spotkanie 1/8 finału. W Leverkusen Bayer podejmie Atletico Madryt, a Manchester City zagra z Monaco, którego podporą w obronie jest rozgrywający świetny sezon Kamil Glik. Początek obu spotkań o 20:45. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy temperatura wyrównana od 0 do plus 3 stopni. Tylko na północnym wschodzie temperatura może spaść poniżej 0. Wciąż mamy silny wiatr. W porywach w nocy do 60 km na godzinę. Na wybrzeżu do 75 km na godzinę. Takie porywa. Jutro w ciągu dnia jeszcze silniejszy, bo na wybrzeżu do 90 km na godzinę. W nocy wiatr z zachodu, a jutro w ciągu dnia południowo-zachodni. W nocy dużo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia też dużo chmur i możliwe opady deszczu, szczególnie na północnym zachodzie i na zachodzie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. I jutro bardzo ciepło w ciągu dnia, od 4 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie, do plus 11 na zachodzie. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantera. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę Wagle. Zapraszamy do reklamy. Masz dość wiecznie szarych poranków? Bądź pełna pozytywnej energii każdego dnia i ciesz się z życia całą sobą. Wypróbuj nowość. Suplement diety Vegan Toletten Max od światowego eksperta w dziedzinie witaminy D. Suplement diety Vegan Toletten Max zawiera najczęściej rekomendowaną dawkę witaminy D, byś całą sobą mogła cieszyć się życiem. Suplement diety Vegan Toletten Max. Uśmiechem wypełnij każdy dzień.

familial. Our captain fell in love with a lady like a dove and called her by her name, Pretty Peggy. Tym razem to mój wybór piękny, gdyż w zeszłym tygodniu słyszałem, że pan Fisz pięknie wybierał i kobiety i dziewczęta tam drały wręcz przy radioodbiornikach, ale dzisiaj też będzie pięknie. Dobry wieczór, jestem panią Bum Bum. Dzisiaj pomieszana twórczość, gdyż ja będę ze świata bardziej za oceanem, a ty ze świata, z tego co wiem, w ogóle. I w przyszłym tygodniu odwrotnie będzie, że ja będę jakąś Brazylię, Bułgarię, Cyganów i tak dalej, żeby pomieszać te dwa świata. Zobaczymy, jak to się zmiksuje. To wystąpił dla państwa zespół National w twórczości Peggy O, utwór z repertuaru Grateful Dead oczywiście. Dobry wieczór państwu. Ja jestem Hebremicus Militat, jak numer PESEL. Audycja Magiel Wagli. No ja będę podróżował, będę w Ameryce Południowej, będę w Afryce, będę też w Europie przez jakiś czas i na początek podróży Paryż, chociaż pani urodzona w Londynie, Alani. Już kiedyś opowiadałem o płycie You and I dla wytwórni No Format, francuskiej wytwórni, która bardzo chętnie sięga po artystów z całego świata, z Afryki, ale najchętniej namawia do współpracy muzyków francuskich z muzykami z Afryki. Płyta Alani jest troszkę inna niż te wszystkie, które przynosiłem grane na korze, czy śpiewane, w bardzo różnych połączeniach, bo wydaje mi się, że nawiązuje do takiej bardzo klasycznej piosenki, pieśni jazzowej lat 50. czy 60. No ale bardzo przyjemnie się tego słucha. No i na dobry początek, bo głównie też piosenki z głosem ludzkim. Na końcu chciałem dzisiejszej audycji, żeby pojawiły się też bębny afrykańskie. Alani, płyta You and I i Darkness and Noon. Agreed to end this love affair, to erase every word that you said that set me free. We agreed to part in harmony, but I think I may live to regret being cooperative. Though I can see no moon, darkness at noon, I gave you my loving and I rose like the rising sun, and now I feel nothing, for without you there is no love. Oh, my heart shines bright for you. Agreed that there's just no use in loving me. We agreed to never meet again. We agreed a life of misery. darkness and noon. I gave you my loving, and I rose like the rising sun. No cudne. Tak, dzisiaj przynajmniej z mojej strony większość utworów będzie takich do tańczenia w parze, ale nie tylko, myślę. Poza tym z tego, co zapowiadałeś, też będzie można bioderkiem samopas pomachać. Pan Tomasz napisał o podróżowaniu, że Bolek i Lolek też podróżowali, siadali razem przy globusie. Czy my mamy przed sobą globus? Przed sobą nie za bardzo. Jedyne, co globus przypomina, to w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, to moja potylica, ale to mam raczej ją z tyłu, więc nie jestem pewny, czy to do końca tak jest. To był bliziutko wokalu ciebie, taki bardzo przyjemniacki do uszka, a tu proszę zwrócić uwagę z kolei, jak ładnie oddalony takimi pogłosami, jak ładnie piosenka zrobiona w sensie też produkcji Easy Wind śpiewa Bill Callahan. Jackhammer, been chipping up rock for the great highway. I'll live 5 years if I take my time, balling that jack and drinking my wine. Been chipping them rocks from dawn till doom, while my rider hits my bottle in the other room. Doctor say better stop balling that jack. If I live 5 years, I'm gonna bust my back. Yes, I will. By you today. Cause there's a whole lot of women, mama, out in red on the street today. And that river keeps a-talking, but you never hear a word it says. Gotta find a woman, be good to me, won't hide my liquor, try to serve me tea. a stone jack baller and my heart is true. And I'll give everything that I got to you. Yes, I will. Across the bayou today, there's a whole lot of women, mama, out in red on the street today. Never hear a word it says. No, takie nagrania utwierdzają mnie w przekonaniu, że to jedna z najważniejszych płyt, która się w zeszłym roku ukazała. Myślę o tym pięciopłytowym albumie poświęconym Grateful Dead. Nie jestem tym zresztą osamotniony. Niedawno będąc w krajach ościennych z koncertami też usłyszałem, że ta płyta się tam podoba bardzo. U nas jakoś mniej o niej się mówi. No trudno. Utwór przecudnej urody, świetny, piękny głos wokalisty, fantastyczne nagranie, świetny czas tego utworu, super te posługiwanie się delayami, pogłosami, naprawdę godzinami mógłbym słuchać takich piosenek. Kolejna płyta z wytwórni No Format, do której warto zaglądać. Chociaż tak, tych płyt tak... Często się nie ukazują te płyty, tam nie ma jakiegoś wysypu, tak jak to w przypadku na przykład ECM-u, ale każda ciekawa. Pojawia się płyta, już podobno jest dostępna w formie cyfrowej, a niebawem jako płyta winylowa i kompaktowa. Nowa płyta Omou Sangare, pochodzącej z Mali, która także grywa na instrumencie, który zwie się szekere. Taki wykonany z tykwy, popatrz, jaki ładny, wielki instrument. No i znana pieśniarka, debiutowała w wieku 21 lat miała, tak, kiedy debiutowała z płytą Mosolu. Jakieś przynosiłem tę płytę. To jest 91 rok. A teraz powraca z nową płytą i... Znam tylko singiel, który przyniosłem, czyli pieśń zapowiadającą całość, a w tym utworze Tony Allen, który często gości w naszym maglu. Płyta nazywa się Mogoya, Omou Sangare. Mbade uyo anga na nyerefa nyaniede Mbade nuyo jonti yerefa la Dunu ya siki mano jonti yerefa nyanisiye Adama denya siki kagele kani yerefa sa Bimoko ya siki mano jonti yerefa nyaninye Ninyo wana udankaba e barazoro dununya Nikeri basa goye kaba, eni ndo nindo dununya Nikeri fasa goye kaba, e barasoro dununya Ga imani yere faga onya ninye kide numbila nyana pinjugula Ugumine kufolo koto kosunguru ba musu dindewa Jongani yere faga nyani nyani te pajama Jongani yere fa nyani Jongani yere fa nyani Au ma sangare unyu wa pone ma yere fa ka toroya e Koyebe yo kani yere fa nyani nyede Yebe yo jondi yere fa la Madamu sise koto kani yere fa ka toroya e Bali malu jigiye kani yere faga sa Iwolo de umbife kani yere faga nyanisiye Sise bife kani yere faga sa Sangare kono bife kani yere faga nyaninye Imani yere faga nyaninye ka ambila nyana finjugula Ugu mine kuku folo koto kosunguru Kodo kani yere faga sa madina ala eri seidu kodo kani yere faga toroya e libere bil seidu kan kani yere faga sa sise babife kani yere faga nyani ibali maujiye kani yere faga sa iwolo de umbife kani yere faga nyani tiye mali nyenu jigibika kani yere faga nyani Kani yere faga toroya e imani yere faga nyani nye kije numbila nyana finjugula Ugu mine kufolo koto kokamele mba koro dente wasidu Jongani yere faga nyani nye nyani te bajama Ayy Auma mewa ne manyere faga abada Uya banella uye gnye joko jugu bedanella ne manyere faga sa Uya fonema uye dora ku kongalum bedanella umu mayere faga de Uya danella uye porno kongalum bedanella ene nyere faga wa Uya fonema uye dinya jogo jugu bedanella umu mayere faga de ne mama nyere faga nyani ka au bla nyana pinjuku Omu Sangare, No i mało jest takich perkusistów, że po jednym uderzeniu werbę można rozpoznać. A tu proszę, Tony Allen. Tony Allen. No panie Zbyszku, cóż ja poradzę, tak jest widocznie zbieg okoliczności. Więc nie wiadomo, czy się tam pana w Bielsku pojawimy. Jak nie teraz, to kiedy indziej, co coś się odwlecze, to nie ucieczę. Pani Beato, zazdraszczam tych Włoch. Tam podglądam czasami zdjątka różne, które pani nadsyła na okoliczności sieci. Fajnie, fajnie. Fajnie. Co to jeszcze chciałem powiedzieć? Oj, pani Magda, coś napisała, z tym serem kozim, to chyba nie do nas. Teraz, żeby tak jakoś się nawiązać do, a może to Nalena mniej, ale w ogóle do takich klimacików, no to niech orkiestra Baobab teraz dla państwa zagra piosenkę Clementine Jam, będącą też hołdem dla Grateful Dead. No, gdyż w końcu karnawał jeszcze. No, jeszcze tak. No dobra, no to rzeczywiście gdzieś tam podróżujesz, przynajmniej na chwilę, na momencik w moich rejonach. Tak. Pani Fm Laeti, nie wiem, FM Laeti, Fm Laeti, pochodząca z Guadalupy, czyli jedną nogą w Ameryce, drugą gdzieś we Francji. Ale chociaż nagrała teraz nową płytę, to ja chciałem powrócić do płyty z 2011 roku, która nazywa się It Will All Come Around. Najnowsza jest taka, no już taka mieszanka, że tam i troszkę i gitar, i popowo się robi i tak dalej. A wróciłem do pierwszej płyty, bo w utworze Coco pojawia się Fatoumata Diawara, która w Maglu też się pojawiła za sprawą płyty, którą bardzo, bardzo lubię, Fatu. Płyta z 2011 roku i później już się prawie nic nie ukazało. Płyta na żywo w 2015, więc mam nadzieję, że pani Diawara, która dzisiaj mieszka we Francji, pochodzi z Mali, coś niedługo wyszykuje też swojego. A tutaj na płycie pani Fm Laeti, Coco. Vini, opati, uvinti zozio. Vont vante, chavire, tifi, qui pati d'autre côté. Daba daba daba papa, daba daba daba papa. Jambé océan, il y a mes libertés, aïe, même si cachaille, oh aïe, assis la terre, il cachaille pays, aïe, Adam, aïe. Begin, begin, begin, oulé, begin, begin, begin, oulé, begin. Devana, eh koko segiso. Ovana, nyana pinde vauna. Idumana wo, tana nyina iteruko. Daba daba daba papa, daba daba daba papa, daba daba daba papa. Daba daba daba papa. Pati, parive, tizozio. Yo, dis-moi, papa, mélange coco et abricot, tizozio. Coco, coco. Mais la Guadeloupéenne, c'est une sirène, c'est un petit colibri qui cache en bé océan, qui aime liberté, même si cachaille, corail, assis la tête. Chaye pei ai, adonke ai, do ti mwa. Ika na nina, wanguko. Begin, begin, begin ule, begin, begin, begin ule, begin. Lembe. Kana nina.

połączeń duchowości. Tutaj prace na przykład Wasyla Kandyńskiego, Paula Klee czy Pieta Mondriana. I na koniec jest część podsumowująca tą relację między sztukami plastycznymi a wiedzą rosnącą w naukach przyrodniczych, przede wszystkim opartą o teorię ewolucji Darwina. I ta część oczywiście nazywa się ewolucja. Tu istotną rolę odgrywa fascynacja możliwością przełożenia pewnej wiedzy z nauk przyrodniczych na wiedzę o sztuce, czyli na przykład możliwość klasyfikacji, tworzenia pewnych porządków, poszukiwania jakichś właśnie rozwojów ewolucyjnych. I tą fascynację pokazujemy przez szereg prac, między innymi fotografie Losfelda, ale także prace wspomnianych już przeze mnie surrealistów brytyjskich. A na taki spacer polecam już wybrać się osobiście. Do Łodzi wystawa Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody czeka na nas do 21 maja w MS2. No i zakończymy tę godzinę zespołem, który się mniej chyba pojawił. U nas w każdym razie nie, aczkolwiek artysta firmujący ten zespół swoim nazwiskiem, Stephen Malkmus, powinien być Państwu znany z zespołu The Pavement. Tak, Stephen Malkmus and the Jigs, to jest zespół powstały w 2000 roku, charakteryzuje się długimi improwizacjami i takimi takim podejściem do muzyki dość bliskim dla Grateful Dead, zwłaszcza w późniejszym okresie, stąd też nie mogło go zabraknąć nowej płycie. Momentami może tam jest troszkę za dużo mędziawki, to już zależy od gustów Państwa, zresztą we fragmencie tylko usłyszymy ten utwór, ale no, fajnie, że takie rzeczy się dzieją. To są dwa połączone utwory, China Cat, Sunflower i I Know You Rider. Bardzo proszę. Silent bell beneath the shadow.